τζιτζίκια. Rest in peace, Mad Clip. Σπάμε τζιτζίκια, σπάμε τζιτζίκια. Επάνω στο ζήτα, επάνω στο ζήτα. Θέλουν κομμάτι, θέλω την πίτα. Όπως ο πόντος θέλει τη λίρα. Μαύρες σακούλες, γεμάτες λίτρα. Δίνω τη μέρα, χδίνω τη νύχτα. Πόσο να αντέξει η μάνα μου πίκρα. Όλα πουτάνα, ζωή μου αλήτρα. Δεύτερο χέρι είναι το πράμα. Παίρνει κεφαλιά σαν κατάνα. Με τη πεντάλια της κοίτανα. Αν με προδώσει είναι πουτάνα. Αφού το ξέρεις πως πάει μπάλα. Αν κάνεις τόνα θα φέρει τάλα. Αν πεις ονόματα έχει κρεμάλα. Πέσει στα γόνατα παρακαλά. Οι μπάτσοι το παίζουν διπλό ταπλό. Νομίζουν το παίζουνε έξυπνα. Όπου εγώ μαζί το κιλό. Μωρό μου αυτό λέγεται ρωτάς. Όσοι με θέλανε για νεκρό. Δεν έχουνε σπίτι πια παντρικό. Κι αν έχει δυο παιδιά να προσέχει. Μην τις το κάνω μοναδικό. Φάζουνε μέσα σε κάδρα. Φίλοι και συγγενείς μέσα στα μαύρα. Βάζω φωτιά στην Ελλάδα. Μέσα στα στενά της γυρνάμε σαν λάβα. Λαβαρά και μπαλακλάβα. Και ναι τα γάρα σαν να ήταν δάδα. Χέρι με χέρι σαν να κάνω την πόλη μου Ολυμπιάδα. Κάνω το σταυρό μου για τον αδερφό μου. Το δικό μου τον κουβάλισα. Μα νομίζουν πως θα κάτσω με τα χέρια σταυρωμένα. Έχουν αγνία. Κλείνω δρόμου σαν πρωθυπουργό. Στην καρδιά του κέντρου δίχως άδεια. Έχουμε οικογένεια μεγάλη. Έχουμε κεφάλι, είμαστε μάφια. Πείτε το χάρο να τρέμει. Όταν και Ελλάδα το παίρνει. Εδώ κουμάντο θα κάνουμε εμείς. Δεν χρειαζόταν να ανέβει. Μου πει να κάνουμε deal. Ο διάολος δεν καταλαβαίνει. Εδώ θα κάνουμε drill. Και ο θανατός θα χορεύει. Πάνω απ' όλα νόμος. Και από κάτω δρόμος. Με πίσω δεν γυρίζω. Δεν υπάρχει χρόνος. Πρώτο απ' όλα φόβος. Και πητά ο τρόμος. Πάντα σε ζυγίζουν όταν είσαι μόνος. Το πάντα με ένα εύκολο ψέμα. Στα τηλεφωνήματά σου. Πριν το να τρέχεις για την κρέμα. Ένα από τα χαρίσματά σου. Όπως πάντα έχεις θέμα σε όλα τα προβλήματά σου. Όταν θα σε δω στο τέρμα. Τα δικά μου και δικά σου. Πρέπει να τσαλακωθείς με τις κατά να κυνηθείς. Πρέπει να πέσεις, να σκοθείς. Και να το δουν με τους το πεις. Ανησυχώ, ανησυχείς. Άμα τους φας θα κοιμηθείς. Ξέρω πως ναι, με αγαπάς. Τώρα να αργά να γαμηθείς. Το γέρο μου παίρναν χαράματα. Τη μάνα μου παίρναν τα κλάματα. Έχω στο κεφάλι μου ράματα. Στην πλάτη μου κάτι τρεχάματα. Απέταξαμενοι το σατανά. Κι ας είμαστε με τα καθάρματα. Από την απέναντι πλευρά. Όλοι φορτωμένοι πράγματα. Γύρω μου ατσίδες. Ντάλα βεριτζίδες. Κλεύουν τους πελάτες. Κάνουνε σαν ταξιτζίδες. Κόκκινα δάχτυλα από αιμακυλίδες. Λερώνουν τα χέρια όταν τρώνε γαρίδες. Γεμίζουν την τσάντα και φεύγουν Μαλδίβες. Με τρεις Πολωνέζες και δύο Ισπανίδες. Πείτε το χάρο να τρέμει. Όταν και Ελλάδα το παίρνει. Εδώ κουμάτι θα κάνουμε εμείς. Δεν χρειαζόταν να ανέβει. Μου πει να κάνουμε deal. Ο διάολος δεν καταλαβαίνει. Εδώ θα κάνουμε drill. Και ο θανάτος θα χορεύει. Πείτε το χάρο να τρέμει. Όταν και Ελλάδα το παίρνει. Εδώ κουμάτι θα κάνουμε εμείς. Δεν χρειαζόταν να ανέβει. Μου πει να κάνουμε deal. Ο διάολος δεν καταλαβαίνει. Εδώ θα κάνουμε drill. Και ο θανάτος θα χορεύει.